πνίγταγα μη βάρτεσα, θέσα μη βάρτα στη μητσή, βάρτα θέσα φουραχάτσα, μοτίκ βαζέ σιρούν βαρτί, σιρούν βαρτί. Carmir vardı, carmir vardı, daştim için. Sirun vardı, carmir vardı, carmir vardı, daştim için. Tığana saf kes kapoke. Ay karmir va taşti miçin vardı asa tez kızakem vorel çmornas pışot vardı pışot vardı karmir vardı karmir vardı Daşti miçi, pışot vardı, karmir vardı, karmir vardı, daşti miçi. Anam perdağan poket, poket vardı daştim için. Puşen erat ergıda get, baytel çok net. Kın kuş vardı, kın kuş vardı. Karmir vardı, karmir vardı, daştim için. Kın kuş vardı, karmir vardı, karmir vardı, daştim için.